Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 listopada, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezes krakowskiego sądu apelacyjnego zaskoczony dzisiejszymi zatrzymaniami dyrektorów sądów przez CBA. W Hanoi prezydent Andrzej Duda spotka się z najwyższymi władzami Wietnamu. W Warszawie odbył się wernisaż wystawy poświęconej Marianowi Fuksowi, założycielowi pierwszej w Polsce agencji fotograficznej. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 10 osób podejrzanych o korupcję w sądzie apelacyjnym w Krakowie. Zatrzymani to byli i obecni dyrektorzy sądów. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podjął decyzję o ich natychmiastowym odwołaniu. Pozbawił też stanowiska prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzie Beatę Morawiec. W jego ocenie, jako ówczesny zwierzchnik służbowy dyrektora, nie sprawowała ona odpowiedniego nadzoru nad działalnością administracyjną Sądu Okręgowego. Zbigniew Ziobro powiedział, że wytworzył się układ, który żerował na polskim sądownictwie. Podkreślił przy tym, że w odpowiedzi należy podjąć zdecydowane kroki. Ludzie, którzy dysponowali majątkiem, wykorzystywali go dla celów nie mających nic wspólnego z wymiarem sprawiedliwości, ale poprzez tworzenie fałszywych pretekstów wyprowadzali ogromne ilości pieniędzy. Dotyczy to dziesiątków milionów złotych. Potrzebne jest uzdrowienie i sanacja i działania zdecydowane z jednej strony w postaci skalpela, jakim jest postępowanie karne, ale też w postaci zmian organizacyjno-ustrojowych, które zapobiegną tak wielkiej skali patologii na przyszłość. Prezes krakowskiego sądu apelacyjnego Rafał Dzyr przyznał, że jest zaskoczony dzisiejszymi zatrzymaniami dyrektorów sądów. Byliśmy niesamowicie zaskoczeni informacjami o zatrzymaniach dyrektorów sądów w naszej apelacji krakowskiej. Moim zdaniem to nie jest wątek korupcyjny, to jest kwestia wyprowadzenia z budżetu sądów, czyli z budżetu państwa, innymi słowy, określonych sum pieniężnych pod pozorem zawierania fałszywych umów. Ze wstępnych ustaleń prokuratorów wynika, że w sądzie apelacyjnym w Krakowie powstał układ powiązań rodzinno-biznesowych. Sąd zawierał z zewnętrznymi firmami umowy o świadczenie usług. Firmy te zlecały ich wykonanie pracownikom tego sądu. W wyniku tego procederu z sądu wyprowadzono ponad 30 milionów złotych. Zawierane umowy dotyczyły głównie przygotowania opracowań i analiz. Ponieważ każde ze zleceń opiewało na sumę poniżej 30 tysięcy euro, dyrektor krakowskiego sądu mógł je zawierać bez przetargów. Spotkania z najwyższymi władzami Wietnamu i rozmowy m.in. o rozwoju relacji gospodarczych to główne punkty drugiego dnia wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Wietnamie. Przy okazji spotkań na najwyższym szczeblu zostaną zawarte umowy międzyrządowe i gospodarcze. O szczegółach z Hanoi Karol Darmoros. Na mocy jednej z umów Polska zgodzi się udzielić Wietnamowi 250 milionów dolarów pożyczki, którą Wietnamczycy mają przeznaczyć na zakup produktów u polskich producentów. Inna umowa międzyrządowa dotyczy rozwoju współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że obecnie w Polsce studiuje około 300 Wietnamczyków. Mam nadzieję, że dzięki obecności pana premiera Jarosława Gowina tutaj umowie, która zostanie przez niego podpisana, tych studentów w najbliższych latach w Polsce na naszych uczelniach będzie jeszcze więcej. Ale to jednak gospodarka jest głównym tematem wizyty prezydenta Dudy w Wietnamie. Według rządu w Warszawie ten azjatycki kraj to jeden z pięciu rynków szczególnie ważnych dla aktywizacji polskiego eksportu. Choć obroty handlowe sięgają prawie 2 miliardy dolarów, to deficyt handlowy Polski w relacjach z Wietnamem wyniósł prawie 1,5 miliarda dolarów. Zdynamizowanie relacji z Wietnamem ma zapewnić też wynegocjowana już umowa o wolnym handlu między tym krajem a Unią Europejską. Z Hanoi Karol Darmoros, Polskie Radio. W Domu Spotkań z Historią w Warszawie odbył się wernisaż wystawy poświęconej Marianowi Fuksowi, założycielowi pierwszej w Polsce agencji fotograficznej. Bohater ekspozycji był określany mianem pierwszego fotoreportera II RP. Pomysłodawca i kurator wystawy Krzysztof Wójcik z Polskiej Agencji Fotografów Forum powiedział, że prezentowana kolekcja zawiera ponad 250 fotografii Mariana Fuksa, które przedstawiają najważniejsze wydarzenia z czasów przedwojennych i dwudziestolecia międzywojennego. To był duży oryginał na pewno. On zdobył sobie w Warszawie przedwojennej bardzo dużą popularność jako fotograf. Był właściwie symbolem fotografa dla bardzo wielu w tym okresie. Był zapraszany na wszystkie możliwe imprezy, bo sobie nie wyobrażano, żeby impreza miała swoją rangę bez obecności Mariana Fuksa. Marian Fuks uwiecznił m.in. przewrót majowy w 1926 roku. Wystawa będzie dostępna w Domu Spotkań z Historią do 25 lutego. Oprócz zdjęć na ekspozycji znajdują się również aparaty z epoki czy pocztówki wydane przez Mariana Fuksa. Patronem medialnym wystawy jest m.in. Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Filip Jastrzębski. Grat goni i cios za cios w Niecieczy. Na koniec 17 kolejki w piłkarskiej ekstraklasie. Brukbet Termalika Nieciecza zremisował z Wisłą Kraków 3-3. Biała Gwiazda trzykrotnie wychodziła na prowadzenie, ale gospodarze zawsze potrafili odrobić stratę, a straconych bramek żałował trener drużyny z Niecieczy Maciej Bartoszek. Nie uszczegliśmy się niestety głupich błędów, które spowodowały to, że zbyt łatwo straciliśmy bramki i każda bramka stracona uważam trochę niefortunnie. Tym bardziej, że byliśmy przygotowani na tą grę, te bramki padały, można było pewne sytuacje przewidzieć. Zdaniem pomocnika Wisły Kamila Wojtkowskiego remis to sprawiedliwy wynik. Zdarzają się takie mecze, tym bardziej tutaj chyba raczej z tego co słyszałem, że w Niecieczy zawsze taka historia jest, że ofensywny futbol z dwóch stron i dużo bramek. Żałujemy na pewno, bo myśleliśmy do samego końca, że uda nam się utrzymać tutaj korzystny rezultat. Cały czas wychodziliśmy praktycznie na prowadzenie, cały czas to Brukbet musiał gonić ten wynik, ale ostatecznie stały fragment gry, i udało im się jeszcze zdobyć tę bramkę. Myślę, że z przebiegu spotkania mimo wszystko chyba zasłużony wynik, odzwierciedlający to co się działo na boisku. Po 17 kolejkach liderem tabeli jest Górnik Zabrze, który o punkt wyprzedza Legię Warszawa i o 3 punkty Koronę Kielce. Czwarty jest Lech Poznań, a piąta krakowska Wisła. Górną ósemkę zamykają piłkarze Zagłębia Lubin, którzy od jutra będą mieli nowego trenera. Na razie nie wiadomo, kto nim zostanie, ale oficjalnie wiadomo już, że zwolniony z tej funkcji został Piotr Stokowiec. 45-letni szkoleniowiec trenował Miedziowych przez 3,5 roku. Najpierw wprowadził ich do ekstraklasy, a później doprowadził do zdobycia brązowego medalu Mistrzostw Polski. Początek tego sezonu nie należał jednak do udanych i w Zagłębiu zdecydowano się na zmiany. Piotr Stokowiec może więc wybrać się na zasłużone wakacje, podobnie jak znaczna większość tenisistów odpoczywających po sezonie. Jednak Jerzy Janowicz nie próżnuje i doprowadza się do stanu używalności. Dziś przeszedł operację kontuzjowanego kolana, które nieraz uniemożliwiało mu bieganie po korcie i zmuszało do kreczowania. Był także laserowy zabieg korekty wzroku, więc w przyszłym roku na kort ma wrócić odmieniony Janowicz, a jak sam mówi, to ma być jego sezon. Jutro w ciągu dnia na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 2 stopni miejscami na wschodzie oraz w dolinach karpackich do 7 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nie wiem, czy jest to najpiękniejszy instrument, jaki wymyślił człowiek, ale ja kocham go najbardziej. Trzy wymiary gitary powracają na antenę Trójki o nietypowej porze. Do usłyszenia w każdą środę o 22:00. Jak zwykle nie mamy planu, po prostu wspólnie słuchamy płyt. Piotr Baron. Autopromocja. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Stremecki. 25 listopada 1967 roku odbyła się premiera przedstawienia Dziady Adama Mickiewicza w inscenizacji Kazimierza Dejmka w Warszawskim Teatrze Narodowym. Spektakl ten, jak żaden inny wcześniej ani potem, wywołał polityczną burzę. Stał się iskrą zapalną marca 1968 roku. Jak to było możliwe? Będziemy starali się dzisiaj o tym opowiedzieć. Moimi gośćmi będą autorzy nowej książki Kryptonim Dziady. Dziady Dejmka, ta premiera odbyła się niemal równo 50 lat temu. O innych rocznicach i wydarzeniach powie zaraz Państwu Magda Karczewska. Dźwięki historii. 590 lat temu, 30 listopada 1427 roku, przyszedł na świat Kazimierz Jagiellończyk. 200 lat później polska flota dowodzona przez admirała Arenda Dickmana pokonała Szwedów pod Oliwą. Sama walka miała niezwykle dramatyczny przebieg. Szwedzi stracili 2 okręty, a Polacy żadnego, mówiła historyk Jolanta Choińska-Mika. 2 grudnia 1804 roku w katedrze Notre Dame Napoleon Bonaparte koronował się na cesarza Francuzów. Dokładnie rok później, pod Austerlitz, w starciu zwanym Bitwą Trzech Cesarzy, Bonaparte pokonał wojska austriacko-rosyjskie, dowodzone przez cara Aleksandra I i cesarza Franciszka II. 4 lata później, 30 listopada 1808 roku, złożony z Polaków pierwszy pułk szwoleżerów Gwardii Cesarskiej utorował Napoleonowi drogę na Madryt przez wąwóz Somosierra. Napoleon wydał rozkaz Schwalerzerom do ataku tylko na pierwszą baterię. Chciał umożliwić podejście piechocie pod pierwsze stanowiska hiszpańskie. Szwadron poszedł w ferworze walki dalej, już bez rozkazu. Poprowadzili go kolejni oficerowie, Krzyżanowski, Dziewanowski. Komentował historyk Andrzej Ziółkowski. W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku w Warszawie rozpoczęło się powstanie listopadowe. 160 lat temu, 3 grudnia w Berdyczowie, urodził się Józef Konrad Korzeniowski, autor m.in. Jądra ciemności. Nie zdradziłem Kurca. Tak było mi sądzone, żebym go nigdy nie zdradził. Żebym do końca był wierny koszmarowi, który sam sobie wybrałem. Fragment słuchowiska w reżyserii Krzysztofa Zaleskiego. Mija 150. rocznica urodzin Ignacego Mościckiego, działacza niepodległościowego, chemika, technologa, prezydenta Rzeczypospolitej w latach 1926-39. 100 lat temu, 3 grudnia, urodził się Wilhelm Brasse, więzień Auschwitz i fotograf obozowy. Szef Walter niespodziewanie po apelu wieczornym przyjechał na motorze i zawołał: idzie Iwan, wszystkie zdjęcia i wszystkie dokumenty palić. Stał nade mną, ja wziąłem całe pakiety tych negatywów, kartoteki, do pieca to wrzuciłem, ale nie było ognia w piecu, bo to już był wieczór, tylko popiół gorący był i odjechał. W tym momencie jest takie mgnienie oka, przeszło mi, przecież to są ważne w przyszłości dokumenty. Wyjąłem z pieca już nadtopione te emulsje, polałem wodą i to zabezpieczyłem wtedy z tym drugim kolegą. Wspominał Brasse w reportażu Grażyny Wielowiejskiej z 2010 roku. Między 28 listopada a 1 grudnia 1943 roku w Teheranie spotkała się tak zwana Wielka Trójka: Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt i Józef Stalin. Tutaj także podjęto w ogólnych zarysach najważniejsze decyzje na temat dalszego, końcowego etapu wojny, ale także powojennych losów Europy. Wyjaśnił historyk Paweł Wieczorkiewicz. 1 grudnia minie 40 lat od spotkania w Watykanie papieża Pawła VI z pierwszym sekretarzem KCPZPR Edwardem Gierkiem. Zegar na Pałacu Papieskim wbija właśnie 9:30, kiedy kolumna aut, a na jej czele czarny samochód z biało-czerwoną flagą, wjeżdża na teren państwa watykańskiego. Spotkanie Edwarda Gierka z papieżem Pawłem VI nastąpiło w Bibliotece Papieskiej w atmosferze powagi, w poczuciu doniosłości zachodzącego wydarzenia. Butów wnosisz mi do domu brud. stacji ściskasz dłoni zamiast róż. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do lasu, do gór. Z tobą wszędzie mi po drodze. Syjamsko cię czuję i lgnę. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do Historie jak z książki. Gośćmi programu Historie jak z książki są dzisiaj dwaj autorzy, Janusz Majcherek i Tomasz Mościcki. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór. Przede mną prosto z drukarni książka kryptonim Dziady. W piątek ta książka miała swoją premierę w Teatrze Polskim. Byli niektórzy bohaterowie, a my mówimy tuż po tamtym spotkaniu. Czemu zajęliście się tym tematem? Po pierwsze, to było takie zdarzenie zupełnie wyjątkowe zarówno w dziejach teatru, jak i w dziejach powojennych Polski, bo tu się nagle teatr z historią zderzył w sposób wyjątkowy i właściwie to przedstawienie, które miało premierę 25 listopada, 50 lat temu dokładnie, no, stało się takim zapłonem, impulsem, który spowodował całą lawinę zdarzeń już ściśle politycznych, które no, zwykle określamy jako wypadki 68 roku, czy marzec 68 roku. I to się znowu tak często w teatru nie zdarza, prawda? Pan mówi często, czy w ogóle zdarzyło się kiedykolwiek w Polsce taki spektakl, który by uruchomił politykę. No to by trzeba sięgnąć aż do Wojciecha Bogusławskiego. Chyba, że ewentualnie. No tak, 31 marca 1794 roku, czyli premiera Krakowiaków i Górali, która jest uznawana przez i historyków teatru, i historyków Polski w ogóle za początek warszawskiej insurekcji. To wtedy tak. Ale to było tak dawno, że nikt nie pamięta. No tak, ale... Natomiast są ludzie, którzy dziady pamiętają. No właśnie. I myśmy się postanowili tymi dziadami zająć właściwie tak naprawdę z jednego powodu. Bo uświadomiliśmy sobie, że będzie ta okrągła dosyć rocznica. A w związku z tym pomyśleliśmy sobie, że oczywiście literatura na temat 68 roku, marca i tak dalej, literatura ściśle historyczna, jest bogata. I tam oczywiście temat dziadów się pojawia, ale jak gdyby troszkę w cieniu spraw czysto politycznych. Natomiast myśmy chcieli odwrócić perspektywę jak gdyby. To znaczy przyjrzeć się temu przedstawieniu, czym ono właściwie było, także w sensie artystycznym. Bo artyzm tego przedstawienia niewątpliwy został po prostu w historii przykryty przez politykę. I ono jako taki załącznik, prawda, funkcjonuje w świadomości. I chcieliśmy to jakby no, oddać sprawiedliwość temu przedstawieniu, ale pokazując także cały kontekst. I niedawno widziałem krótką rozmowę, to był wywiad nagrany 2-3 lata temu, Macieja Nowaka z Moniką Strzępką i Demirskim o dziadach tych demkowskich. On zadał pytanie Strzępce, czy chciałaby zrobić taki spektakl, który by miał taki rezonans. Chwilę pomyślała, powiedziała, tak chciałabym. Wie pan, czy ten panu, Dejmek chciał takiego rezonansu? Wie pan co, mogę panu na to od razu odpowiedzieć, jeżeli mogę pokusić się o taki komentarz. To jest puenta jednej z bajek Krasickiego o Słońcu i Świeczce. Brzmi ona w ten sposób. Cudzej jasności mała uczestniczka, wie każdy, co słońce, wie każdy, kto co świczka. Więc ja panią Strzępkę bardzo dobrze rozumiem. Każdy by chciał w ten sposób wchodzić do historii. Przede wszystkim pamiętajmy o pewnej rzeczy, że Dejmkowi absolutnie nie zależało na tym, żeby do historii polskiego teatru wchodzić akurat tymi drzwiami. Absolutnie na rocznicę rewolucji. Nie. Znaczy, on chciał to zrobić na rocznicę rewolucji. Była to z jego strony pewna nieostrożność. Dzisiaj wiemy, że nie była to żadna prowokacja. Myślę, że udało nam się to w jakiś sposób udowodnić. Dejmkowi przede wszystkim zależało jednak na tym, żeby zmierzyć się z samym sobą. Dlatego, że po niezbyt udanym Kordianie z 1965 roku on był uznawany za speca od tego staropolskiego teatru, od tych ramot tak zwanych historycznych, o których mówił, że je zresztą bardzo kocha i bardzo ceni. I on romantyzmu nie lubił, dlatego że romantyzm kłócił się z jego niesłychanie racjonalistycznym światopoglądem. Więc te wszystkie piękności romantyków były mu z gruntu obce. On tego nie lubił, napisał kiedyś, że jest gotów oddać cały polski romantyzm za jednego Józefa Szwejka. Czyli to jest zupełnie inne myślenie. Tu się nagle okazało, że jako dyrektor Teatru Narodowego, obejmując tę funkcję, musiał się także zmierzyć z tą literaturą. Był człowiekiem bardzo odpowiedzialnym. Zdawał sobie sprawę z tego, jaki ciężar na siebie wziął i wiedział, że do tych dziadów po prostu będzie musiał doprowadzić. Więc to jego zmierzenie się z tymi dziadami było to oczywiście wypełnieniem pewnego obowiązku, do którego on się poczuwał jako bardzo mądry człowiek, jeden z najmądrzejszych ludzi polskiego teatru. Świadomy takiej potrzeby jego ciągłości, ale jak sądzę, potraktował to także jako no, takie zawodowe wyzwanie. Już sprowadźmy to na taki zawodowy grunt, żeby spróbować wyprostować tego Mickiewicza, którego on zresztą nie lubił. Mówił, że bardzo wiele części tych dziadów, po pierwsze tak, jedna z nich jest kompletnie ateatralna, inne uważał za, no jakby to powiedzieć, nie do końca jasne. Bardzo delikatnie rzecz określając, znamy wspomnienia aktorów, także ludzi, którzy z Dejmkiem pracowali jako asystenci. Wiemy, jaką on przechodził mękę twórczą, jakie samemu sobie zadawał katusze, żeby coś z tego zrobić. Zresztą potem mówił Roszewskiemu, że to było prawdopodobnie jego najlepsze przedstawienie. Zresztą w jednym z dokumentów takie jego stwierdzenie jest. Miał świadomość tego, że to jest przedstawienie dobre, jakkolwiek to przedstawienie w ciągu tych 11 wieczorów było przyjmowane. Dziś wiemy jedno, że ta bardzo krótka recepcja tego przedstawienia, ona rzeczywiście bardzo się zmieniała. To znaczy na początku ci, którzy to przedstawienie oglądali, którzy zgotowali mu owację na premierze, a wiemy, że ta owacja była. Oni potem, jak sądzę, troszkę się zmienili na zupełnie inną publiczność. Znaczy na publiczność, która potraktowała to przedstawienie w momencie, kiedy już było wiadomo, że dzieje się bardzo niedobrze z tymi dziadami. I za chwilę bardzo niedobrze stanie się z Teatrem Narodowym, że ta publiczność starała się temu teatrowi pomóc. Wygląda na to, że w pewnym sensie ona wyrządziła temu teatrowi, chcąc doświadczyć mu przysługę. No, zrobiła mu w pewnym sensie straszną krzywdę, ale to wszyscy po prostu stali się ofiarami historii. Znaczy po Dejmku, po Teatrze Narodowym, po Polsce po prostu przejechał się w tym momencie upiorny walec, którego już nie można było zatrzymać. Boję się, że są teraz słuchacze wieczorową porą, którzy może doszli do nas słuchając, a może nie wiedzą, o czym mówimy, bo my wiemy. Wy napisaliście tą książkę, panowie, ja o tym też trochę wiem. Musimy to uporządkować. 25 listopada była premiera. Dlaczego było tylko 11 przedstawień? Dlatego, że na premierze, no rzeczywiście bardzo dobrze przyjęte jako dzieło artystyczne, obecny był ówczesny numer 2 w Polsce, czyli sekretarz partii Zenon Kliszko, po Gomułce najważniejszy wtedy człowiek w PRL, który odpowiadał za kulturę, za ideologię. I tenże Zenon Kliszko wyraził niezadowolenie z przedstawienia, które obejrzał, zarzucając mu, że po pierwsze jest antyrosyjskie, a po drugie, że jest przedstawieniem eksponującym treści religijne. No, dziady z natury swojej są antyrosyjskie. Tu nie trzeba jakby eksponować niczego szczególnie. No, religijne też. No i religijne też, więc po prostu każde jakieś w miarę lojalne wobec tekstu wystawienie dziadów, te dwa elementy zawiera, przy czym Dejmek, on nie naciskał jakoś specjalnie na takie, że tak powiem, pedały antyrosyjskie. No niemniej towarzysz Kliszko tak uznał, jak uznał i oczywiście w tym momencie ruszyła ta lawina, to znaczy on już wydał pewne dyspozycje co do odbioru w sensie recenzji na przykład, ukazała się w Trybunie Ludu, czyli w organie partii, recenzja jakby powtarzająca te argumenty Kliszki. I wokół przedstawienia zaczęła stopniowo narastać jakaś taka aura, no właśnie, że władza jest niezadowolona z tego przedstawienia, że to jest jakieś nieprawomyślne przedstawienie. Zaczęły się naciski Ministerstwa Kultury i Komitetu Centralnego, żeby rozrzedzać przedstawienia, żeby grać raz w tygodniu. Przez wiele lat mówiono, że podobno ambasadorom się nie podobało sowieckim. To jest nieprawda, bo go w ogóle nie było na premierze. I panowie piszecie o tym wciąż. W ogóle go nie było na premierze Aristowa. Chociaż, przepraszam, Jaduszo, też musimy od razu przypomnieć o pewnej rzeczy. Byli wysłannicy ambasady radzieckiej na przedostatnim przedstawieniu, którzy powiedzieli tylko, że no rzeczywiście przedstawienie, owszem, ale reakcja publiczności jest dziwna. Jeżeli coś takiego mówi dyplomata, to jednak coś znaczy. I jest tylko 11 przedstawień. No tak, i w rezultacie one rzeczywiście były coraz rzadziej grane, coraz większa afera narastała. Dejmek był namawiany do różnych, nie, to żeby złożyć jakiś, ogłosić jakiś wywiad tłumaczący się, usprawiedliwiający, wyjaśniający. No ale w styczniu, żeby już bardzo skrócić, w styczniu zapadła decyzja, że ostatnie przedstawienie odbędzie się 30 stycznia. I o tym ostatnim przedstawieniu powiemy zaraz po przerwie, a właściwie o tym, co się stało po ostatnim przedstawieniu. Te wieczory fosforyczne i w powietrzu zapach siarki, pachnie piekłem, spalinami i dziewczęce z puszkiem karki. Koło kiosku mężczyzn wianek, to wieczory niekochany. Strzelasz piwko raz i drugi i już, bracie, masz kopytka. Jeden, który piwko sączy, mówi, tak ta jest niebrzydka. Więc podchodzisz roześmiany, to jest salon niekochanych. I pomimo, żeś jest diabeł i że diable sączy słówka, to już na nią ktoś tam czeka. Mowa twoja bardzo krótka. Facet pięknie jest ubrany, to wieczory niekochanych. Znikły szybko twe kopytka, znowu człapiesz buciorami. W ustach cierpko, cierpko w ustach, pachnie kurzem, spalinami. I neony są jak rady, to wędrówki niekochany. Gasisz światło i zasypiasz, sen twój muszlą z szumem włosów, z kobietami różowymi. Idziesz z jakąś w dal, gdzieś szosą. Jest dobrze jak u mamy. To są noce niekochane. Gośćmi programu Historii jak z książki są Janusz Majchergi i Tomasz Mościcki. Jeszcze raz bardzo panów witam. Napisali książkę Kryptonim Dziady. Tę książkę wydała Fundacja Historii i Kultury z Bellony. I teraz od razu muszę powiedzieć, że tę książkę mamy dla państwa. Trzeba tylko napisać Historię jak z książki @polskieradio.pl oraz dopisać swój adres, abyśmy wiedzieli, dokąd książkę mamy wysłać. Mówiliśmy przed przerwą o ostatnim przedstawieniu. No wtedy zaczęła się ta rewolta. 30 stycznia, no tak, dlatego, że oczywiście wszyscy wiedzieli już, że to jest ostatnie przedstawienie. Wszyscy chcieli na tym być, więc teatr pękał w szwach. Tam trochę widzów dostało się poza, jakby to powiedzieć, bez biletów. Teatr był obstawiony milicją, jakimiś obserwatorami służby bezpieczeństwa i przedstawienie było przyjmowane niesłychanie burzliwie, to znaczy w trakcie były reakcje właściwie na wszystkie kwestie, co bardziej drażliwe, jakieś oklaski, jakieś komentarze, jakieś okrzyki. Potem nastąpiła wielka owacja na koniec z wywoływaniem Dejmka, który zresztą się nie pokazał. I w tej gorącej atmosferze publiczność opuściła teatr. To już był późny wieczór styczniowy i okazało się, że pod pomnikiem Bogusławskiego grupa studentów, która się stworzyła z inicjatywy trojga osób, które znamy doskonale, bo to była Małgorzata Dziewulska, wybitna eseistka teatralna, reżyserka także, Andrzej Seweryn, wiadomo, i Ryszard Peryt, dziś wybitny reżyser operowy, dyrektor Królewskiej Opery Kameralnej. Wtedy byli studentami wszyscy trzej szkoły teatralnej i oni mieli taki chałupniczo przygotowany transparent: żądamy przywrócenia dziadów. Wokół nich zgromadziła się grupa ich kolegów i postanowili pójść pod pomnik Mickiewicza. Panie Tomaszu, pan powiedział w poprzednim wejściu, napisaliśmy, wiemy, że to nie była prowokacja. Czym były dziady dla tej polityki i dla Marca? Wie pan, Kliszko w pewnym momencie powiedział, że on sobie zdaje sprawę z tego, że jeżeli ktoś chce doprowadzić do przewrotu w Polsce, no to wystawia dziady. Zapewne pamiętał inscenizację Bardiniego z 1955 roku, która była jednym z takich wyznaczników tego, że w Polsce następuje odwilż w kulturze. Przecież te dziady nie były grane w zasadzie od 1949 roku. Tu na Myśliwieckiej, to wiemy, powstało słuchowisko Tadeusza Łopalewskiego, które zostało dopuszczone do emisji dopiero w 1955 roku. Zresztą z tego powodu, jak datę jego powstania podaje się 55, to jest nieprawda, 49. Ono powstało już po nieoficjalnym zakazie grania dziadów. Więc wszyscy sobie zdawali sprawę i jak sądzę, wszyscy rozsądni ludzie zdają sobie sprawę z tego, że dziady niosą w sobie dość określony treściowy ładunek. Janusz mówił, że to jest przedstawienie, które no ma w sobie antyrosyjskie treści i ma treści antyreligijne. I zawsze jest tak, że jeżeli reżyser chce te dziady uczciwie przeczytać, uczciwie i mądrze, to zawsze mu to wyjdzie, dlatego że taka jest wewnętrzna logika tego tekstu. Ten tekst był wielkim krzykiem o wolność i był także jednak no, na takim punkcie już na poziomie czysto metafizycznym, to jest wielka rozmowa z absolutem, jakkolwiek go nazwiemy. Ale tej warstwy nie da się ominąć. Jeżeli się omija tę warstwę, to się po prostu robi temu przedstawieniu krzywdę, ale przede wszystkim robi się krzywdę samemu sobie. Widzieliśmy kilka bardzo niemądrych inscenizacji dziadów w ciągu paru ostatnich lat. Więc czym one były? To, że ludzie zobaczyli te dziady w tym momencie. Tu też trzeba pamiętać, że to był dość szczególny moment historyczny. Mówi się dzisiaj, że gdyby te dziady pokazano 2 lata wcześniej, czy gdyby te dziady pokazano 2 lata później, a nie w tym momencie, prawdopodobnie do tego wszystkiego by nie doszło. Za pana pytanie, czym było to przedstawienie, ono nie było w ogóle, i podkreślmy to jeszcze raz, ono nie było w ogóle wymyślane przez Dejmka jako jakakolwiek polityczna manifestacja. Nie. To nie były jego intencje. Dejmek był człowiekiem bardzo odpowiedzialnym. Bardzo był w tym momencie jeszcze... No, członkiem partii. Był, tak. I był wierzącym komunistą bardzo przekonanym. No, socjalistą. No powiedzmy, socjalistą. Mówił o sobie nawet czasami, że jest komunistą. To się często w tych dokumentach mówi. Był socjalistą. Ale był przekonany co do prawdziwości i słuszności tego ustroju. No, kaprysem, złośliwym kaprysem kichotem historii było to, że ten ustrój po prostu wymierzył mu tak straszną karę. Wracam do pana pytanie. Czym to było w tym momencie? Otóż to przedstawienie było już czymś takim, co Anglicy nazywają trigger point, prawda? To znaczy tym momentem decydującym, ja to nazywam przekroczeniem masy krytycznej, że ono ostatecznie przelało czarę goryczy, dlatego że to, co stało się na polskich ulicach w marcu 1968 roku, to był proces, który wzbierał na sile przez bardzo, bardzo długi czas, od mniej więcej 1964-65 roku. Zaczęło się od protestów intelektualistów, potem doszły do tego trudności gospodarcze. Jednak rosnąca świadomość społeczeństwa, że ta mała stabilizacja, którą nam zafundowano, to nie jest to, czego byśmy chcieli. Jest 20 lat po wojnie, to społeczeństwo jest dalej bardzo biedne, czyli narastała frustracja. No i wystarczyła po prostu jedna iskra, żeby to wszystko ruszyło. Od razu mówię, to myśmy się zastanawiali, czy oni wszyscy, rozkręcając tę całą nieszczęsną, piorną i głupią w sumie aferę dziadów, czy komuniści zastanawiali się nad konsekwencjami swojego działania. I doszliśmy do wniosku, że nie. Że oni uznali, że mają do czynienia z jakąś bombą, która na samym początku bombą nie była. Ona się bombą stała w pewnym momencie, kiedy zaczęli ją rozbrajać po amatorsku, a bomba wybuchła im w rękach. Tym były te dziady. To uruchomiło zupełnie nieprawdopodobne różne zdarzenia, włącznie z tym, że i następne spektakle w Teatrze Narodowym, bo jesteśmy w Teatrze Narodowym, o tych dziadach mówimy, jak na przykład Witkacy, też był pod specjalnym okiem cenzorów i też go nie puszczono, bo było konsekwencją, że dopatrywano się różnych dziwnych... No to już było głupie dmuchanie na zimę. O tym właśnie powiedziałem, że to się stało. Napisaliście książkę Kryptonim Dziady, nie powiedzieliśmy o tej książce. Zareklamujcie ją, panowie. No, ja bym najkrócej powiedział, że to jest rodzaj reportażu historycznego, w którym jak gdyby przez okno Teatru Narodowego w sezonie 67-68 patrz z perspektywy Teatru Narodowego i przedstawienia dziadów i tego, co się wewnątrz teatru działo, patrzymy na Warszawę i na kraj w tych miesiącach, próbując określić też kontekst tego przedstawienia, ale w dużej mierze też opowiadamy o pewnym wycinku życia teatralnego i artystycznego tamtego czasu i o niezwykłym uwikłaniu i samego Dejmka, i jego aktorów w różne bardzo nieprzyjemne często sytuacje natury moralnej i politycznej. To Janusz Mejcherek, a dopowie jeszcze Tomasz Mościcki, z czego skorzystaliście? Bo to mnóstwo źródeł i papierów, i dokumentów, i przede wszystkim znakomity raptularz profesora Raszewskiego. Zostaliśmy poproszeni o autoreklamę tej książki. Ja myślę, że jeżeli ta książka ma jakąś siłę w sobie, mam nadzieję, że jednak jakąś ma, to jest przede wszystkim właśnie oparcie się na bardzo bogatym faktograficznym materiale, na materiałach, które znajdują się w Bibliotece Narodowej, dość rzadko wykorzystane po raz pierwszy 12 lat temu przez pierwszych monografów tych dziadów, czyli przez profesor Magdalenę Raszewską, córkę profesora Zbigniewa Raszewskiego i kontynuującą tę rodzinną tradycję, profesora Edwarda Krasińskiego. Ponadto materiały bardzo rzadko prezentowane, to znaczy materiały znajdujące się w tej chwili w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej. Stąd zresztą wziął się tytuł tej książki, Kryptonim Dziady. To jest jedna z teczek, którą założono temu przedstawieniu. Informacja o nastrojach, Kryptonim Dziady, a więc materiał bardzo bogaty, jak sądzę, materiał faktograficzny. Rozmowy ze świadkami, dźwiękowe relacje nagrywane dla Polskiego Radia, a także relacje, które my nagrywaliśmy, a także bardzo bogata ikonografia. Właściwie pokazujemy dzięki uprzejmości rodziny Franciszka Myszkowskiego, fotografa tego przedstawienia, całość fotograficznego materiału, który zdołał wykonać w ciągu 2 takich specjalnych sesji, które są urządzane w teatrze specjalnie dla fotografów. Wycinki prasowe, dokumenty, czyli coś takiego, co ja czasami nazywam z francuska ambiance, czyli takie otoczenie. To jest jednak strasznie ważne, jeżeli pisze się książkę historyczną, żeby ją opatrywać jak największą ilością materiału ikonograficznego, no bo jakże pokazać teatr oprócz słowa, jak nie przez obraz. To Tomasz Mościcki polecał swoją i Janusza Mejcherka książkę Kryptonim Dziady. Dziękuję panom dzisiaj za wieczór. Dobranoc. Bardzo dziękujemy. Dobranoc. Historia jak z książki. małpa.polskieradio.pl. Trzeba napisać, aby tę książkę znakomitą 3 dni po premierze jesteśmy jej otrzymać. Do tego trzeba dopisać swój adres. Taka głęboka przy fontannach cisza, tak ciemne mirki i tak liściem szumią. Nad fontannami, jak pacierz derwisza, cały ten smutek błękitami tłumią. Wody Lepantu i z czystego nieba patrzące czoło greckiego Feba. Ani po drogach bawiącej się dziatwy, ani człowieka w polu, ni na drodze, czasem szumiącym lotem kuropatwy porwą się w stado tuż przy konia nodze. i padną blisko, i znów cisza wielka, jaskółek żadna nie wyśle belka. Niebo tych czarnych gwiazdek pozbawione, wdzięcznie błękitne zda się, że nad smętnym krajem przeszłości leży zamyślone, jakim obrazem dawnym i pamiętnym. Tylko samemu Bogu, co w nim duma, kraj ten zniszczyła tak wolności dżuma. Ale my, dzieci nieszczęścia, stąpamy po głazach, chwastach i ruinach głuchych. My się przez wielkie pustynie wołamy w ciszy bezludnej, przy źródłach suchych szukamy wody spaleni za rzewiem, gdzie będą szukać naszych mogił, nie wiem. Historie jak z książki. O węglu, a właściwie o skutkach jego spalania, mówimy oczywiście bardzo źle. Wiadomo, smog już nie jest tylko domeną krakowską. W tej antywęglowej atmosferze, w jakiej niewątpliwie jesteśmy, profesor Michał Kopczyński opowie o cywilizacyjnych zasługach właśnie węgla. Węgiel nie ma dziś dobrej opinii. To właśnie produkty jego spalania w postaci emitowanego do atmosfery CO2 oskarżane są o wywoływanie zmian klimatycznych, których dramatycznych efektów doświadczamy szczególnie mocno w bieżącym roku. Do tego dochodzi narastający, przybierający wręcz rozmiary histerii, strach przed zdrowotnymi konsekwencjami emisji węglowych spalin. Na fali tych procesów kilka dni temu, podczas Światowej Konferencji Klimatycznej w Bonn, niektóre kraje zadeklarowały udział w Sojuszu Energetyki po Węglu. Wedle zapowiedzi węgiel ma zniknąć do roku 2030, a w krajach mniej rozwiniętych jego egzystencja ma potrwać nie dalej jak do roku 2050. Być może w tej wrogiej atmosferze warto przypomnieć o roli, jaką odegrał węgiel w dziejach ludzkiej cywilizacji. A była ona niemała. Aż do schyłku wieku XVIII gospodarka czerpała energię z mięśni ludzkich i zwierzęcych oraz wody, wiatru i drewna. Choć węgiel wydobywano w niektórych krajach już od wczesnego średniowiecza, to jego znaczenie w bilansie energetycznym nie było duże. W Anglii, w której od średniowiecza eksploatowano złoża położone w okolicach Newcastle, węgiel kamienny dostarczał w połowie XVI wieku nie więcej jak 10% energii wykorzystywanej przez gospodarkę. Węgla używano przede wszystkim do ogrzewania ludzkich siedzib, bowiem drewno zostało na wyspach wyeksploatowane. Dotyczyło to przynajmniej tych jego zasobów, które znajdowały się na tyle blisko skupisk ludności, że opłacało się je transportować. Choć rola węgla kamiennego w bilansie energetycznym Anglii stopniowo rosła, to prawdziwy przełom nastąpił w połowie XVIII wieku. Wtedy to rozpowszechniło się użycie węgla jako paliwa przy wytopie surówki żelaza. Wcześniej nie było to możliwe, bowiem węgiel kamienny jest zanieczyszczony przez takie pierwiastki jak siarka, które powodują, że uzyskane w procesie wytopu żelazo nie nadaje się do obróbki kowalskiej. Dlatego właśnie przez całe stulecia hutnicy kryć się musieli w leśnych ostępach, niszcząc lasy w zastraszającym tempie. W roku 1708 pobożny angielski kwakier Abraham Darby opracował technologię koksowania węgla, której celem jest pozbycie się siarki. Uzyskany w ten sposób koks mógł z powodzeniem być paliwem dla metalurgii. Hutnicy wreszcie opuścili leśne ostępy i przenieśli się w pobliże złóż węgla kamiennego. Wynalazek Darby'ego przyczynił się do kolejnej wielkiej zmiany cywilizacyjnej. Najpierw żeliwo, a potem stal stały się podstawowym materiałem konstrukcyjnym cywilizacji. Zastąpiły one w tej funkcji drewno i kamień. Ten epokowy przełom zauważył już w 1820 roku polski podróżnik Krystian Lach Szyrma, który odwiedzając Anglię z młodymi książętami czartoryskimi trafił do jednej ze szkockich hut, gdzie był świadkiem odlewania rur wodociągowych. Co u dawnych Rzymian budowano z kamienia i cegły, tam to robią z żelaza, pisał. Pytanie, czyim dziełom potomność będzie się bardziej dziwiła. Pytanie to do dziś pozostaje aktualne. Żeliwo, choć niezwykle odporne na nacisk, jest jednak zbyt mało elastyczne, by konstruować z niego mosty kolejowe narażone na drgania powodowane przez przejeżdżające pociągi i wychylenia z powodu wiejących wiatrów. Potrzebna była bardziej elastyczna stal. Metodę jej przemysłowej produkcji opracowano dopiero w połowie XIX wieku. Odtąd ludzkość, a właściwie jej przodująca część, weszła w nową erę, prawdziwą epokę żelaza. Na koniec wreszcie warto sobie uświadomić, że to właśnie dzięki węglowi kamiennemu, przede wszystkim angielskiemu, Europa była aż do połowy XX wieku eksporterem surowców energetycznych. Angielskim węglem napędzano parowce płynące przez kanał Suezki do Indii i pociągi łączące Petersburg z Warszawą. Angielski węgiel wywożono do Afryki i Azji. To właśnie dzięki węglowi kamiennemu dokonał się wielki cywilizacyjny skok, którego beneficjentami jesteśmy do dziś. Dzieje się historia. To już wiemy od ubiegłego czwartku, ale teraz o tym przypomnimy, wszak przecież jesteśmy w audycji o książkach historycznych. A więc po raz 10 rozstrzygnięto konkurs Książka Historyczna Roku o nagrodę imienia Oskara Haleckiego. Przypomnę, Oskar Halecki, wybitny polski historyk, kompletnie prawie zapomniany przez to, że komuniści go wyrugowali z pamięci, a to dlatego, że po wojnie został za granicą i tam pisał książki. I tak, w kategorii najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku, w tej kategorii jury wyróżniło pracę Ryszarda Tomczyka i Barbary Patlewicz, Cmentarz Janowski we Lwowie, Polskie Dziedzictwo Narodowe. Nagrodę czytelników w tej samej kategorii przyznano Michałowi Pszczółkowskiemu za Kresy nowoczesne, architektura na ziemiach wschodnich II RP. Praca ta zyskała niemalże 3000 internetowych głosów, bo muszę tutaj dodać, że konkurs imienia Oskara Haleckiego jest konkursem takim podwójnym i jurorzy, historycy oceniają, a także dają swoje głosy internauci. Po raz pierwszy w tym roku zostały również przyznane nagrody w dwóch nowych kategoriach za najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone Polsce w XX wieku. Jury uznało w tej kategorii pracę pod redakcją Sławomira Dębskiego Polskie dokumenty dyplomatyczne 1919 rok, styczeń-maj. I w kategorii najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków jury uhonorowało Dziennik Wydarzeń pióra Jędrzeja Moraczewskiego. Przypomnijmy, to był przedwojenny premier oraz minister. Te wspomnienia zostały opracowane i opatrzone wstępem przez Joannę Dufrat i Piotra Cichorackiego. Jury wyróżniło też książkę Justyny Błażejowskiej Harcerską drogą do niepodległości. Konkurs Książki Historyczne Roku miał znakomitych jurorów: Antoni Dudek, profesor Bruski, profesor Andrzej Nowak, profesor Wojciech Roszkowski, profesor Mieczysław Ryba i dr Piotr Gontarczyk, a także profesor Jan Rydel oraz Bożena Szajnok. Uroczystość wręczenia odbyła się kilka dni temu w Telewizji Polskiej. Polskie Radio było jednym z organizatorów tego konkursu. Podczas gali wręczenia nagród był oczywiście nasz reporter. Zwycięzcami w dwóch kategoriach i ich odpowiednikach wybieranych przez czytelników zostały książki mówiące o polskich Kresach Wschodnich. W kategorii najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku jury nagrodziło książkę Ryszarda Tomczyka i Barbary Patlewicz Cmentarz Janowski we Lwowie Polskie Dziedzictwo Narodowe. Efektem pracy autorów jest nie tylko publikacja naukowa, ale przede wszystkim upamiętnienie Polaków, którzy żyli we Lwowie, mówiła autorka. Udało nam się też zapisać na kartach tej książki nazwiska osób, których groby już nie istnieją. I tak naprawdę Ta książka będzie jedynym dowodem na to, że byli pochowani na tym cmentarzu. Czytelnicy w kategorii książki naukowej nagrodzili Michała Pszczółkowskiego z zakresu Nowoczesna architektura na ziemiach wschodnich II RP. Michał Pszczółkowski, odbierając nagrodę, tłumaczył, jak potrzebna jest praca na rzecz pamięci Kresów Wschodnich. Rozmawiałem ze studentką i pytam, a czy pani dziadkowie nie pochodzą z Kresów Wschodnich? A ona na to, wie pan, chyba nie, bo nie pamiętam, żeby ktoś w domu kiedyś wspominał o takiej miejscowości. To już nie chodzi o to, że w pamięci młodego pokolenia zatarły się, nic nie mówią takie nazwy jak Stanisławów, Tarnopol, ale nawet pojęcie Kresów Wschodnich zostało zapomniane. Dwie nagrody w kategorii najlepsza książka popularno-naukowa, zarówno decyzją jury, jak i głosami czytelników, otrzymał Grzegorz Motyka za książkę Wołoń 43. Nagrodzony tłumaczył, że jego książka nie powinna być podstawą do kolejnych sporów między Ukraińcami a Polakami. Autor podaje nawet możliwość rozwiązania sporu o rzeź wołyńską. Ja w tej książce piszę także o polityce historycznej Polski i Ukrainy, o sporze, jak on wygląda, jak on realnie czego dotyczy i proponuję pewne rozwiązanie tego sporu. Mówię o tym, że zrozumienie, że każdy naród ma prawo wybierać swoich bohaterów i Ukraińcy tak samo mają prawo, tylko oni ten panteon swój narodowy mogą tworzyć. Natomiast nie mogą i nie powinni przemilczać zbrodni wołyńskiej. W nowych kategoriach najlepszego wspomnienia nagrodzono Dziennik Wydarzeń 1939-44 pióra Jędrzeja Moraczewskiego, opracowany przez Joannę Dufrat i Piotra Cichorackiego. Zaś za najlepsze wydawnictwo źródłowe uznano pracę pod redakcją Sławomira Dębskiego Polskie dokumenty dyplomatyczne 1919 styczeń. Zbliża się 100. rocznica odzyskania niepodległości i z tą rocznicą się mierzyłem od początku i taki był plan Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, aby wydać tomy źródeł pokazujących początki polskiej dyplomacji odzyskującego niepodległość państwa. Czy zdominowanie zwycięskich prac tematyką kresową to nowa moda w książce historycznej? Przewodniczący jury konkursu profesor Antoni Dudek. Zainteresowanie przeszłością rządzi się różnymi modami, można powiedzieć. Dziś jesteśmy w fazie mody na historię Kresów, na historię polskiej obecności na wschodzie. Ja mam nadzieję, że to będzie to dobre zainteresowanie, że to zostanie zrozumiałe przez naszych sąsiadów, że nie chodzi tutaj o jakiekolwiek złe zamiary z polskiej strony, tylko chodzi o to, żeby zrozumieć naszą obecność tam, nasze trudne relacje z sąsiadami i żeby potrafić na nowo budować te relacje właśnie w oparciu o rzetelną wiedzę historyczną, o prawdę historyczną. Członek Zarządu Polskiego Radia Mariusz Staniszewski. Aż zaskakujące, że Kresy budzą tak silne emocje, no ale Kresy stanowiły przed wojną 50% powierzchni naszego kraju. Wiele miast obecnej Polski, elit zwłaszcza, nie istniałoby bez elit kresowych. Piotr Legutko, dyrektor TVP Historia. Jest jakaś nostalgia, ale też ciekawość Kresów, bo to jest coś w rodzaju raju utraconego, jakiejś takiej ojczyzny wyobrażonej Polaków i bardzo wiele osób, nie tylko tych, którzy mają korzenie kresowe, ale także tych, którzy po prostu są ciekawi, jak ta Polska, której już nie ma, jak wyglądała, jak się tam żyło. No, Kresy są tematem bardzo w tej chwili pożądanym przez czytelników i przez widzów TVP Historia. Zainteresowanie książką historyczną nie słabnie, więc z pewnością za rok kolejna odsłona konkursu. To nie ostatnie w tym roku wyróżnienie dla książek historycznych i ich autorów. W najbliższy bowiem czwartek na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczynają się targi książki historycznej, a także w ich trakcie będzie przyznawana nagroda dla książki historycznej Clio. Targi jednak to przede wszystkim spotkania z autorami i możliwość kupna nowości, często po mniejszych cenach. Targi trwają od 30 listopada do 3 grudnia. Trzeba się tam wybrać koniecznie. Też przeczytajcie. W naszej audycji książki polecają profesorowie, historycy, publicyści, redaktorzy. Dzisiaj najnowszy numer karty poleca redaktor Zbigniew Gluza. Tematem wiodącym jest Rosja w 17 roku i pierwsze skojarzenie, jakie wszyscy mają, to że jest to odniesienie do rewolucji bolszewickiej jesienią tego roku. My natomiast opowiadamy okres pomiędzy tymi dwoma przewrotami lutowym i październikowym. Odwołaliśmy się do dzienników pisanych w Rosji w trakcie tych miesięcy od mniej więcej lutego po jesień i się okazało, że ten obraz pokazuje wolną Rosję, pokazuje coś, z czym właściwie później nie mieliśmy w ogóle do czynienia. Ma się takie wrażenie, jakby ten cały 17 rok był takim przejściem między jednym imperium a drugim, takim gładkim przejściem między imperium carskim a bolszewickim, podczas gdy pomiędzy zdarzyło się coś, do czego mogą się odwoływać demokraci rosyjscy, może mogą się odwoływać ludzie wolni w Rosji. W gruncie rzeczy ci, którzy dzisiaj się tak czują, odwołują się właśnie do tamtego momentu. I my ten moment opowiadamy. Sami byliśmy zaskoczeni, zestawiliśmy te dzienniki pisane nie pod tę Rosję, która się później zdarzyła, despotyczną, brutalną, taką, która uniemożliwiała swobodny zapis. I nagle się okazało, że w taki sposób, dając głos obserwatorom, ale także ważnym aktorom tamtych miesięcy, można zobaczyć zupełnie inny kraj. To jest bardzo ważne, bo wydaje się, że Rosjanie są skazani na despotyzm, że w gruncie rzeczy sami tak stanowią i społeczeństwo, i państwo, że właściwie żadnej innej Rosji być nie może. Tamte miesiące pokazują, że to jest możliwe. Przywołujemy to w stulecie, akcentując, że to nie jest stulecie despotii, ale także stulecie wolności. Karta 93 to jest takie w pewnym sensie podsumowanie naszych działań. Także wyjście w stulecie zapisujemy to, jak proponujemy, żeby Polska przeżywała rocznicę stulecia niepodległości. To, co my z historią zrobimy w przyszłym roku, moim zdaniem jest bardzo ważne dla Polski. Bardzo zachęcam do lektury tego numeru, tak żeby od niego zacząć myślenie o całych 100 latach. Historie jak z książki. Na portalu historycznym dzieje.pl można zobaczyć film wyprodukowany przez Muzeum Historii Polski. Adam Chmielowski, 7 obrazów z życia. Opowiadający o życiu niezwykłej postaci i niezwykłej przemianie Adama Chmielowskiego. Świetny artysta, malarz, który staje się bratem pomagającym najuboższym, który staje się świętym. Oficjalnie świętym go zrobił Jan Paweł II. Dzisiaj w audycji przypomnimy jeszcze raz tekst publicystyczny Adama Chmielowskiego, świętego brata Alberta. Czyta jak zwykle Ryszard Łukowski, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Ja już Państwu dzisiaj dziękuję za uwagę. Zapraszam Państwa za tydzień, to już będzie grudzień, a w grudniu na pewno będzie wiele specjalnych audycji z cyklu Historia jak z książki, no bo będziemy rozdawać prezenty, jak to w grudniu. Marek Strzemecki, dobranoc Państwu. Adam Chmielowski, Monachium, 1873 rok. Istota rzeczy zawsze jest jedna, wszakże Bóg objawia się jednakowo w drobnej trawie i w wielości światów. Tak i dusza człowieka, istota sztuki, objawia się zarówno w poemacie, jak i w dobrze przedstawionej przez aktora roli na scenie. Piękna róża kwiaciarki, dobrze noszona suknia mogą mieć większe w sztuce znaczenia, niżeli nie jeden obraz i rzeźba, gustowny kląb drzew w ogrodzie więcej wart często niż duże gmachy z kamienia, ani podobna zliczyć form, w których sztuka się objawia, tak ich wiele i tak rozmaite, że każdy, kto człowiek, jest w pewnym sposobie artystą. Trudno przypuszczać, żeby sztuka ze swej istoty była jakimś osobnym światem, udziałem niektórych. Gdzież miejsce dla takiego świata? Ani na ziemi, ani na niebie. Najprędzej w mózgu niektórych ludzi. Jeżeli więc sztuka wydaje się być czymś oderwanym od życia, wina to barbarzyństwa ludzi, fałszywych teorii, nie zaś samej sztuki. Tej nie trzeba się uczyć. Trzeba tylko duszę swoją kształcić i podnosić. Udziałem człowieka jest siebie samego zakląć w słowo, kamień, tony. Przez to jest nieśmiertelny, nawet na ziemi nie umiera. Zostaje jako przyjaciel albo mistrz dla tych, co przychodzą po nim. Maluje pomiędzy innymi obrazek do bajki ludowej o synu dobrym, co szedł pod wodę życia do złotego drzewa za 7 gór i 7 lasów. Bardzo jest piękna i śliczny ma sens. że potwory różne i ładne nimfy i przepaście każdy znajduje na tej drodze. Bardzo jest trudno grozę i tajemniczość takiej drogi oddać, ale sens piękny ma, bo kto wody życia nie szuka, i malarz, i zakonnik, i poeta, nawet Chrystus Pan o niej mówił, ale mówił, że w nim jest to źródło, a nie za górami. Czy sztuce służąc Bogu też służyć można? Chrystus mówi, że dwom Panom służyć nie można, choć sztuka nie mamona, ale też nie Bóg. Bożyszcze prędzej, ja myślę, że służyć sztuce to zawsze wyjdzie na bałwochwalstwo. Chyba by, jak Fra Angelico, sztukę i talent i myśli Bogu ku chwale poświęcić i święte rzeczy malować. Ale by trzeba na to, jak tamten, siebie oczyścić i uświęcić i do klasztoru wstąpić, bo na świecie to bardzo trudno o natchnienie do takich szczytnych tematów. Adam Chmielowski. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki.